Graj w gierki na lotto.pl i w aplikacji Lotto. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu, jest 16. Czas na serwis Trójki, Anna Kowalik-Brancati. Michał K., były szef Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, zatrzymany w Londynie. Jutro stanie przed brytyjskim sądem. Po kolejnym tragicznym skutkach wybuchu strażacy apelują, by nie przechowywać w domach łatwopalnych materiałów. Strajkujący Izraelczycy wracają do pracy. Sąd nakazał skrócenie protestu generalnego. Michał K. został zatrzymany w Londynie, informuje prokuratura krajowa. Byłego prezesa Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych zatrzymała brytyjska policja w związku z europejskim nakazem zatrzymania. O szczegółach Klaudia Dadura. Michał K. był poszukiwany listem gończym. Jutro ma stawić się przed sądem ekstradycyjnym. Sprawa ma związek ze śledztwem dotyczącym nieprawidłowości w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. On sam dla tygodnika sieci mówił, że przebywa w Londynie, gdzie szuka pracy. Prokuratura chce postawić Michałowi K. zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz przekroczenia uprawnień. Chodzi o organizowanie i procedowanie zakupu towarów w latach 2021-2023 w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Grozi mu do 10 lat więzienia. Podobne zarzuty stawiane są Pawłowi Esz, twórcy firmy Red is Bet. Sąd okręgowy w Katowicach zdecydował o tymczasowym aresztowaniu biznesmena na 3 miesiące. Klaudia Dadura, Polskie Radio. Więcej szczegółów poznamy o 16.30. Na tę godzinę prokuratura zapowiedziała konferencję prasową. Strażacy apelują, by nie przechowywać w domach łatwopalnych materiałów. Trwa akcja służb po pożarze w Ryczycy w powiecie siedleckim. Płonęła stodoła, gdzie przechowywane były butle z gazem oraz niewybuchy z czasów II wojny światowej. Zginął 20-latek, ale ofiar mogło być znacznie więcej, przyznaje rzecznik komendanta głównego straży Karol Kieszkowski. To było bardzo niebezpieczne zdarzenie, przede wszystkim dla strażaków, także dla okolicznych mieszkańców, bo strefa bezpieczeństwa, która została wyznaczona przez policyjnych aparatów, sięga nawet kilometra. No i te działania pokazują skalę, jak jest bardzo to niebezpieczne. To kolejny tego typu wypadek. Tydzień temu w Poznaniu w kamienicy doszło do eksplozji pożaru, w którym zginęli dwaj strażacy. W piwnicy przechowywano około 2000 akumulatorów. O zmianach programowych mówiła ministra edukacji Barbara Nowacka po inauguracji roku szkolnego w Zespole Szkół Technicznych w Mielcu na Podkarpaciu. Przypomniała, że w przyszłym roku pojawią się dwa nowe przedmioty: edukacja obywatelska i edukacja zdrowotna. Roczniki nowe już nie będą w szkole średniej miały przedmiotu HIT. Od przyszłego roku przedmiot edukacja obywatelska. W najbliższych tygodniach będą prekonsultacje i konsultacje dotyczące podstawy programowej z tego przedmiotu. Ona jest już przygotowana. Kładziemy tam nacisk na kompetencje i powiązania pomiędzy przedmiotami. W 2025 roku wejdzie też kolejny przedmiot, edukacja zdrowotna, i podstawy programowe też już są prawie gotowe i dokładnie opierają się na tej samej filozofii. Ministra Nowacka przypomniała również, że od tego roku szkolnego obowiązuje okrojona podstawa programowa. Według resortu nie ma jednak konieczności wymiany podręczników. Wraz z nowym rokiem szkolnym ruszyła akcja Bezpieczna droga do szkoły. W okolicach szkół pojawi się więcej funkcjonariuszy drogówki. Policjanci będą się też spotykać z uczniami i nauczycielami. Po wakacjach na drogach będzie większy ruch, a więc musimy być bardzo ostrożni, mówi nadkomisarz Andrzej Fiołek z Komendy w Lublinie. Będziemy edukować, ale też i sprawdzać, jak przestrzegane przepisy, czy na przykład dzieci są zapięte foteliki, czy zapięte są pasy, czy podczas dojeżdżania do szkoły odpowiednio kierowcy się zachowują, nie korkując tych miejsc, nie stwarzając zagrożenia w ruchu, czy to dziecko, które wysadzamy z auta, wysadzamy z odpowiedniej strony, a więc od strony chodnika, a nie od strony ulicy, bo to też jest zagrożenie. Akcja Bezpieczna droga do szkoły potrwa do końca września. Skrócenie strajku generalnego nakazał izraelski sąd pracy. Protest ma wymóc na rządzie Benjamina Netanyahu zawarcie układu z Hamasem w sprawie uwolnienia zakładników. W reakcji na orzeczenie lider związkowców ogłosił powrót strajkujących do pracy. Utrudnienia na największym lotnisku, blokady dróg, a nawet lekarze odchodzący od łóżek pacjentów. Przez kilka godzin tysiące Izraelczyków odmówiły pracy. Ci, którzy zdecydowali się na strajk, oczekują, że rząd premiera Netanyahu porozumie się z Hamasem tak, aby uwolnić około 100 zakładników przetrzymywanych w Strefie Gazy. Pierwotnie strajk miał zakończyć się o 17, ale sąd nakazał jego skrócenie o 3,5 godziny. Tę decyzję uszanowali liderzy protestu. Dziękuję każdemu z Was, udowodniliście, że że los zakładników nie jest ani prawicowy, ani lewicowy, jest tylko życie lub śmierć, a my nie pozwolimy, by życie zostało porzucone, powiedział do protestujących szef centrali Histadrut Arnon Bardawit. Karol Darmoros, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 5 minut po godzinie 16. Czas na sport w Trójce. Dariusz Urbanowicz. Dzień dobry. Dzień dobry. W Warszawie rozpoczęło się zgrupowanie reprezentacji Polski przed meczami piłkarskiej Ligi Narodów ze Szkocją i Chorwacją. W spotkaniu z dziennikarzami wziął dziś udział kapitan Robert Lewandowski. Nie mogło zabraknąć pytań o niedawne pożegnanie z kadrą bramkarza Wojciecha Szczęsnego. Wielki szacunek za to, co wniósł, ile kolorytów wniósł do tej reprezentacji. Po to, co na boisko, każdy z nas zdaje sobie z tego sprawę. Ile wygrał meczów, ile obronił świetnych strzałów, ile razy pomógł drużynie wygrywać mecze, albo nawet nie przegrywać meczów, więc zdecydowanie, no Wojtek, jakby wielka szkoda, ale z drugiej strony wielkie słowa za to, co zrobił i co osiągnął. A dziś w nocy Iga Świątek zagra o ćwierćfinał US Open. Rywalką pierwszej rakiety świata będzie Ludmiła Samsonowa. Była tenisistka Katarzyna Teodorowicz jest optymistką przed tym spotkaniem. Dobrze wygląda, dobrze się czuje, nie ma usterek w niczym, maszyna jest dobrze naoliwiona. Nastawienie też ma bardzo pozytywne, idzie do przodu po swoje, jestem mocną optymistką. No i my też jesteśmy optymistami. Na razie wyznaczono godzinę pierwszą na początek. I jeszcze ciekawostka. Andrzej Bargiel ogłosił wyprawę do Ameryki Południowej w ramach autorskiego projektu Hic Sunt Leones. Celem wyprawy Andes and Patagonia Ski Expedition jest eksploracja narciarska Andów Środkowych, Patagonii Północnej i Andów Patagońskich. Wybiegamy się w Andy i do Patagonii. Z tymi krajami będzie Chile i Argentyna. Bardzo cieszę się z tej wyprawy, bo nigdy jeszcze nie byłem w Ameryce Południowej. Jestem przekonany, że czeka nas tam ekscytująca przygoda. Mnóstwo fajnych celów, przede wszystkim takiego technicznego działania i również jazdy jeszcze w puchu, mam nadzieję, na którą się załapiemy. Zabieramy sprzęt, który nadaje się do takiej bardziej dynamicznej jazdy. Tak jak mówię, nie mogę się doczekać. Jedziemy w super składzie, będziemy realizować projekt filmowy podczas tej wyprawy. Jedziemy na 6 tygodni. Zaczynamy od Santiago, Chile i będziemy w Andach Środkowych. I tam będziemy eksplorować. Jest tam sporo przeciekawych szczytów, nawet 6-tysięcznych. Poważne działanie, później przenosimy się do Patagonii w Chile, a na koniec w Argentynie i właśnie w Patagonii Argentyńskiej. Partnerami narciarskimi będą Jędrzej Baranowski oraz lokalny przewodnik Sebastian Schmidt. Za oprawę foto i wideo odpowiadać będą Bartek Pawlikowski, Maciej Solima oraz młodszy brat Andrzeja, Bartek Bargiel. I na koniec jeszcze wieści z Paryża, z para igrzysk. Joanna Mazur wraz z przewodnikiem Michałem Stawickim zajęli 6. miejsce w finale biegu na 1500 metrów w kategorii osób niewidomych. Więcej o tym w sporcie za godzinę. Do końca dnia pogodnie, ale będzie się chmurzyć nocą. W rejonach podgórskich niewykluczone przelotne opady deszczu i burze. Tej nocy od 12 stopni na Pogórzu do 17 na Wybrzeżu. A jutro słonecznie, tylko na północy i na zachodzie kraju może się chmurzyć. Wiatr słaby, umiarkowany wschodni i południowo-wschodni. I wciąż upalnie. Jutro od 26 stopni nad samym morzem, na wschodzie 28. W centrum i na południu nawet do 31 stopni Celsjusza. Ogłoszenie społeczne. Kampania społeczna Polskiego Radia i 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. Każdego dnia dziennikarze Polskiego Radia i rozgłośni regionalnych Polskiego Radia szukają dla Was najważniejszych i najciekawszych informacji. Reportaże, słuchowiska, serwisy informacyjne i interwencje. Jesteśmy dla Was przez całą dobę. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji Macieja Świrskiego od stycznia nie przekazuje abonamentu Polskiemu Radiu i większości rozgłośni regionalnych. Dla nas to być albo nie być. Abonament to Wasze pieniądze, dzięki którym powstaje nasz misyjny program. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji łamie prawo. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Wietrzenie magazynów. Finał. Obniżki na tysiące produktów. Lodówka Beko. No Frost. 186 cm. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 2449. Teraz za 2299 zł. I do lutego nie płacisz. Do 50 rat 0% na cały asortyment. Z wyłączeniem produktów Apple. RRSO 0%. Promocje do 11 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I już po wakacjach mamy nowy rok szkolny i już wrzesień, no ale wszyscy to wiedzą, tak jak w piosence. Ale nie wiem, czy wszyscy wiedzą, że rozpoczęła się meteorologiczna jesień. W najbliższych dniach temperatury typowo letnie. Długoterminowe prognozy pokazują, że do 30 stopni to długo. Ten fire na dobry początek naszego dzisiejszego popołudniowego spotkania bez żadnych opóźnień, 14 minut po godzinie 16. Grupa Ostatnie Pokolenie, proszę Państwa, usiłowała zablokować centrum Warszawy, a to w proteście dla klimatu. Rodzice, dołączcie do nas! Policja, mandaty to nic w porównaniu z katastrofą klimatyczną, która sprawi, że wasze dzieci nie będą mogły oddychać, że wasi seniorzy będą umierać na udary. Naprawdę to ostatni czas, żeby zrobić to, co do nas należy. Z blokadą w kilkanaście minut uporała się policja. Aktywiści domagają się środków na transport publiczny kosztem autostrad. O tym powiemy po godzinie 18. Będzie też o raporcie na temat banków, które zarabiają krocie. zarabiają na naiwności klientów i kosztem naszym. My z tego niewiele mamy. Nie ma żadnych teraz dobrych lokat, dobrych kont, w których można faktycznie te pieniądze zostawić, żeby one sobie tam żyły i pracowały. Banki z pewnością nie drenują kieszeni swoich klientów. Banki raczej są do tego, żeby finansować dalszy rozwój gospodarczy. A o tym, jak banki zarabiają coraz więcej na kredytach i na sprzedaży innych swoich produktów. Pieniądze pracują w banku, jak słyszeliśmy, nasze pieniądze, ale dla kogo pracują, o tym przed 19. Będą też informacje z zagranicy, bowiem tysiące Izraelczyków wyszło na ulice kraju, by domagać się od rządu zawarcia zawieszenia broni z Hamasem i uwolnienia przetrzymywanych izraelskich zakładników. Wyszliśmy, aby zaprotestować przeciw temu, że rząd Izraela podejmuje błędne decyzje. Ten kraj zbudowano na wartościach, a jedną z nich jest to, że celem izraelskiego państwa jest ochrona za wszelką cenę życia obywateli. A ten rząd przez swoją radykalnie prawicową politykę podeptał te wartości. A jeśli nie ma tych wartości, to nie ma naszego kraju. Musieliśmy więc wyjść na ulicę, aby ratować nasz kraj i ratować zakładników. A w audycji popołudniowej o protestach w Izraelu powiemy po godzinie 18. Wcześniej o lubelskich bitwach, podczas których na szczęście nikomu nic się nie dzieje, nie dzieje się żadna krzywda. Są to bowiem potyczki słowne. Hip-hop polega na tym, że jest czasami agresja i teraz ja wejść mam, no i przestać. Mogą wszyscy oni, bo mają tremę. Ty miałeś być tu skurcz bykiem, który wejdzie na scenę i rozwali, a tutaj przychodzisz do radia i honor plamisz. Co ty robisz, człowieku? Weź coś nawiń. Po godzinie 17.30 na naszej antenie pojawią się nawijacze. Elo, no gdyby tak się nauczyć. A właśnie, a propos edukacji. Okazuje się, że ponad 1/3 z nas negatywnie ocenia polski system edukacji. Przeładowanie, brak nauki samodzielnego myślenia oraz nieadekwatność do współczesnego świata. Czy te grzechy będą nam towarzyszyć także w rozpoczynającym się dziś nowym roku szkolnym? O tym porozmawiam z naszym gościem w studiu. A za chwilę o początku nowego roku szkolnego. No, bo już wybrzmiał, jak słyszeliśmy. Ale mam dobrą informację, bo sprawdziłem, prześledziłem bez weekendów. Do wakacji już tylko 213 dni. Chyba to pierwsze, jakie się tak ucieszyły. Elżbieta Malinowska, Ewa Lipowicz, Daniel Leśniewski, Piotr Łodej. Kłaniamy się w audycji popołudniowej. Zapraszamy do Trójki. No oczywiście, oprócz tych informacji z kraju, z zagranicy, ekonomicznych, sportowych, drogowych czy pogodowych, muzyka. Na początku audycji popołudniowej piosenka dnia. Wonder Horse dziś w nagraniu zatytułowanym Arizona. To okazja do tego, by zrobić głośniej, bo będą gitary i perkusja. Go to. troszkę można było się powydzierać. Na początku nowego roku szkolnego Wonder Horse i Arizona, nasza piosenka dnia. 20 minut po godzinie 16 przy tablicy znów stanie nauczyciel, a na szkolnych korytarzach zrobi się i głośno, i tłoczno. Po dwumiesięcznej przerwie uczniowie wracają do szkół. Dziś oficjalnie rozpoczęcie roku szkolnego, który przyniesie kilka zmian. Ze mną w studiu Bartosz Bielecki. Witam cię, dzień dobry. Dzień dobry. Sprawdzałeś. No i z jakim nastawieniem do tych zmian podchodzą uczniowie? No uczniowie jak to uczniowie. Część się cieszy, bo spotka swoich kolegów. Część mniej się cieszy, bo będzie musiała wrócić do ciężkiej pracy, a wiemy, że praca ucznia nie jest do łatwych, nie należy. To jest dużo nauki, to jest dużo obowiązków. Spotkałem też dzisiaj takie osoby, które na przykład przygotowują się w tym roku do matury, co też jest dodatkowym stresem, egzamin ósmoklasisty. No więc tych wyzwań nie będzie pewnie w tym roku dla uczniów brakowało, no ale nie będzie też ich brakowało dla całego systemu edukacji. Jeżeli chodzi o te zmiany, no to na przykład znika nam przedmiot HIT, czyli historia i teraźniejszość. Tak, słyszeliśmy o tym w serwisie, zapowiedź minister edukacji w serwisie o 16, ale to nie jedyna zmiana przecież. To nie jest jedyna zmiana, no będą się zmieniały zasady dotyczące lekcji religii w szkołach, co też budzi duże emocje, o tym też pewnie jeszcze państwo dużo na naszej antenie usłyszą. Nawet takie techniczne rzeczy się zmieniają, o tym też chyba w popołudniowym Zapraszamy do Trójki już mówiliśmy, czyli e-legitymacje. Nie będzie już papierowej wersji, którą pewnie większość z państwa kojarzy, tylko będzie już plastikowa plakietka, tak jak dowód osobisty, tak jak prawo jazdy, także młodzi mogą się od razu do... Tak, będzie można ukraść i młodzi od razu mogą się przyzwyczajać do tej dorosłości. Także jeżeli chodzi o te zmiany, na więcej o tych zmianach i o tym, jak uczniowie do tego podchodzą, chyba posłuchamy. Oczywiście, że tak. Ja bardzo chętnie. Ja również. Będzie źle, ale damy radę i tak trzeba iść. Teraz kasa maturalna, także trochę pracy nas czeka, ale mam nadzieję, że jakoś to wyjdzie. Moi wspólni koledzy z klasy bardzo mnie motywują do działania i dają mi taką siłę do pracy. Pracy ma być jednak mniej. W zeszłym roku w części klas zrezygnowano z zadań domowych. Teraz czas na kolejny krok. O około 20% odchudzono podstawy programowe. Zmniejsza się ilość materiału, który uczniowie muszą sobie przyswoić z głównych przedmiotów. Tomasz Ziewiec, dyrektor szkoły podstawowej numer 25 w Warszawie. Takich przedmiotów, które rzeczywiście naszpikowane były wiedzą specjalistyczną, a uczniowie nie bardzo za tym wszystkim nadążali, a środowisko nauczycielskie też już od wielu lat mówiło o tym, że trzeba coś z tym zrobić, bo my pracując z uczniami widzieliśmy, że jest tego materiału po prostu za dużo. Racjonalizacja podstaw programowych to jest dobry kierunek i rzeczywiście środowisko nauczycieli i nauczycielek, no i w szczególności uczniowie i uczennice. Iga Kazimierczyk, Fundacja Przestrzeń dla Edukacji i inicjatywa Wolne Szkoły. Liczą na to, że zapowiedziana reforma będzie tym krokiem w kierunku tego, żeby polska szkoła była jeszcze bardziej taką szkołą w kierunku ucznia. Do tego w tym roku zmienia się lista lektur, co wywołało krytykę. I tak zdania... Tam jest Jacek Soplica. Z pana Tadeusza nie przeczytamy już w domu, a na lekcji. I to tylko we fragmentach. Część uczniów tylko fikcyjnie przystępowała do sprawdzianów z lektury, bo rzeczywistości, które były nieprzeczytane. Więc jak odczytamy na lekcji języka polskiego, jak poświęcimy temu trochę czasu, to będziemy mieć pewność, że to, co robimy, nie stanowi jakiejś fikcji, tylko stanowi rzetelny przekaz. Dodaje dyrektor Ziewiec, z wykształcenia polonista. Ale nowy rok to stare problemy. Wciąż brakuje nauczycieli, a jak bumerang wraca temat nauczycielskiej pensji. Dlatego skompletowanie kadry pedagogicznej to spore wyzwanie. Dziś jeszcze podpisuję umowę o pracę z nowymi nauczycielami, a rozmawiamy w dniu rozpoczęcia roku szkolnego, czyli rzut na taśmę to jest już ostatnia zupełnie chwila. Ostatni dzwonek. Już to jest ostatni dzwonek, tak, to prawda. A przed nauczycielami sporo pracy. Od dzisiaj do systemu dołącza też kilkadziesiąt tysięcy uczniów z Ukrainy. Jak zaznacza Natalia Panczenko z Fundacji Stand With Ukraine, potrzebują oni wsparcia i opieki. Może nigdy w życiu nie będą w tak złym stanie, jak są teraz. Potrzebują po prostu naszego wsparcia i rozumienia, że w tym stanie nie byli rzuceni na głęboką wodę do polskiej szkoły, tylko że ktoś przyszedł im na pomoc. Nie wiemy tak naprawdę, ile będzie tych osób w momencie, w którym przygotowywane były przepisy nakładające obowiązek edukacyjny na uczniów i uczennice z Ukrainy. Ministerstwo szacowało, że będzie to około 80 tysięcy osób. Tak naprawdę ile tych uczniów jest, będziemy wiedzieć w momencie, tak powiedziałabym, przyszły tydzień, nawet jeszcze chyba kolejny tydzień, w połowie września, kiedy ci uczniowie po prostu przyjdą do szkoły. Rano jednak wiceministra edukacji Katarzyna Lubnauer powiedziała, że prawdopodobnie tych uczniów będzie mniej. Wspierać ich mają asystenci międzykulturowi, którzy pomogą im integrować się z polskimi uczniami. nami. To już kolejny rok w polskiej szkole pod znakiem trudności i zmian. Dlatego nie pozostaje nam chyba nic innego, jak odliczać dni do kolejnych wakacji. A zostało ich już tylko 297. Ach, oczywiście, jak wcześniej wspomniałem, bez weekendów to 213, więc tego więcej dołożyłeś. Bardzo dobrze. Zmianami w nowym roku szkolnym zajął się Bartosz Bielecki. Dziękuję ci bardzo. A cała prawda o zawodzie nauczyciela, ile pracują, ile zarabiają, jak dużo mają wolnego, w podcastach Trójki polecam Państwu bardzo serdecznie. Podcasty Trójki na naszej stronie internetowej, w aplikacji. Warto posłuchać. Teraz 25 minut po godzinie 16. Z każdą chmurą jestem bliżej nieba. W puszystym obłoku zatrzymałem czas. Rosną tu owoce zakazane. Jak mam ich nie zerwać, gdy poznałem smak? Bądź to diabelski młyn, ale nic mnie nie kręci jak ty. Zmienimy na chwilę, niech świat sobie schodzi na psy. Zmienimy orbitę, nikomu nie stanie się nic. Lecimy za wysoko, ciągle za daleko. Ale kiedy spadam, spadam z tobą, to lądujemy miękko. Lecimy za wysoko, ciągle za daleko. Ale kiedy spadam, spadam z tobą, to lądujemy miękko. Śpiewa. Bez ciebie nie pamiętam żadnej z nut. Po wspólnej nocy zawsze zadnia się wam. Łagodzisz we mnie poniedziałków trud. Bo ty pomagasz mi na co dzień zmagać się z tym. W ostatniej chwili zdania znajdujesz rym. Czarujesz uśmiech, kiedy mój dzień był zły. Lecimy za wysoko, ciągle za daleko. Ale kiedy spadam, spadam z tobą, to lądujemy miękko. Lecimy za wysoko, ciągle za daleko. Ale kiedy spadam, spadam z tobą, to lądujemy miękko. Audycji News albo Fake News mówiliśmy właśnie o zawodzie nauczyciela i tam w podcastach Trójki właśnie ta audycja do odsłuchania. Polecamy Państwu serdecznie. Już za chwilę skrót wiadomości i najświeższe informacje ekonomiczne polecamy się Państwu. Mrozu chyba też przytaknie. O, przytaknął. Zapraszamy do reklamy. Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki. Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest. Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało. W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły. Bo w Media Expert taniej ma. Pytacie, ile przeznaczyć na podróże? Otóż my, kule, jesteśmy zdania, że przy odrobinie szczęścia większą część życia. W kumulacji Lotto do wygrania 3 miliony złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze... Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze. Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów. Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi. Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza. Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o. Jak się ekscytować, to Allegro Days. Price. Tylko do niedzieli pieluchomajtki Pampers w dwupaku różne rozmiary za 169,99. Już od 66 groszy za sztukę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 312,99. Aktywny rodzic to najnowszy program Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. O wyjaśnienie szczegółów poprosiliśmy ministrę Agnieszkę Dziemianowicz-Bąk. Wiemy, że łączenie pracy z opieką nad małym dzieckiem nie jest łatwe. Dlatego od 1 października wprowadzamy nowy program Aktywny Rodzic, aby wspierać rodziców w łączeniu obowiązków zawodowych i rodzinnych. Rodzina i praca mogą iść w parze. Złóż wniosek już 1 października. Więcej informacji na www.zus.pl w zakładce Aktywny Rodzic. Teraz w Deichmann rabat 20% na buty i plecaki marek Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers i innych przy zakupach za minimum 199 zł. Back to school w Deichmann. Żegnamy reklamy. Jest 16:30. Skrót serwisu Trójki, Anna Kowalik-Brankaci. Wstrzymane są loty na warszawskim lotnisku Chopina. Po 15 doszło do incydentu podczas ćwiczeń z udziałem lekkiego samolotu. Dwie osoby, które brały udział w zdarzeniu, nie odniosły obrażeń. Michał K. został zatrzymany w Londynie. To w związku z europejskim nakazem zatrzymania. Narodowa Agencja do Spraw Przestępczości przekazała Polskiemu Radiu, że były szef rządowej Agencji Rezerw Strategicznych jest w areszcie. Jutro stanie przed sądem w Londynie. W Polsce prokurator chce postawić Michałowi K. zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. W śledztwie w tej samej sprawie na 3 miesiące aresztowany został twórca marki Red is Bad, Paweł Esz. Prokuratura w Kazienicach przesłuchuje zatrzymanych w sprawie wypadku w Magnuszewie. W sobotę pijany 42-letni kierowca potrącił 5 osób. 3 zginęły, 2 zostały ranne. Zatrzymano też 26-letniego pasażera Forda, który uciekł po wypadku. On także usłyszy zarzuty. W przyszłą środę Ursula von der Leyen ma ogłosić skład nowej Komisji Europejskiej. Termin na przesyłanie kandydatur przez państwa członkowskie minął w piątek. Tylko Belgia nie zdążyła i dopiero dziś przesłała swoją sugestię szefowej komisji. Polska zaproponowała Piotra Serafina, obecnego przedstawiciela przy Unii, który ma objąć tekę komisarza do spraw budżetu. Pełny serwis Trójki o 17. To za 28 minut, a już teraz ekonomia w Trójce i przed mikrofonem Sylwia Zadrożna. Dzień dobry. Dzień dobry, zapraszam. 40% rodziców i opiekunów deklaruje, że na wyprawkę szkolną wyda w tym roku między 251 a 750 zł. Ale wydatki na edukację nie kończą się z pierwszym dzwonkiem. W trakcie roku szkolnego rodzice także regularnie muszą sięgać do portfela, mówi Diana Borowiecka z BIK Info Monitor. Najczęściej wymienianymi dodatkowymi kosztami są szkolne wycieczki oraz różne składki, na przykład na komitet rodzicielski. Co trzeci ankietowany wskazał też na koszty dojazdu, na przykład bilety miesięczne. 1/3 badanych wyśle swoje pociechy na płatne zajęcia dodatkowe, wśród których najczęściej wybierane są kursy języka obcego i szkółki sportowe. 29% ankietowanych mówi, że ich dzieci będą musiały korzystać z korepetycji. Wydatki na ten cel to średnio 437 zł miesięcznie. Wrzesień to początek szkoły, ale to także ostatni miesiąc na wykorzystanie zaległego urlopu. Przypomina o tym Cezary Maciołek, prezes grupy Progres. Zgodnie z kodeksem pracy pracownik powinien wykorzystać urlop wypoczynkowy w roku kalendarzowym, w którym nabył do niego prawo, a pracodawca ma obowiązek go udzielić. Jeśli z różnych przyczyn urlop ten nie zostanie wykorzystany, staje się on urlopem zaległym, który zgodnie z artykułem 168 kodeksu pracy musi być udzielony najpóźniej do 30 września następnego roku kalendarzowego. A jeśli pracodawca nie udzieli pracownikowi urlopu z ubiegłego roku do końca września, to naruszy przepisy prawa pracy i narazi się na grzywnę w wysokości od 1000 do 30 tysięcy złotych. Poprawiają się nastroje w przemyśle. Obrazujący je indeks PMI wyniósł w ubiegłym miesiącu 47,8 punktu. Sierpniowy wynik był najwyższy od 5 miesięcy. Dolar dziś po południu kosztuje 3,86 zł. Euro 4,27, frank szwajcarski 4,52, a funt brytyjski 5 zł i 7 groszy. Ty wiesz, że jeszcze lato się nie skończyło? Znaczy już jest jesień, ale jeszcze jest lato. No wiem, rozpoczęła się meteorologiczna jesień. Astrologiczna będzie... No jeszcze spokojnie, no spokojnie. Na razie się trzymamy tego, że nawet w drugiej połowie miesiąca, września właśnie, słupki rtęci mogą ponownie wskazać 30 stopni Celsjusza, więc to będzie ta druga fala upałów już jesienna. No cieplutko jest, pięknie. No, cieplutko. Ja uwielbiam taką jutro, pogodę. Ja wiem, jutro słonecznie, tylko na północy, na zachodzie kraju może się chmurzyć, ale to nie oznacza, że będzie padać. To raz, a dwa, że się ochłodzi. Jutro od 26 stopni nad morzem, 28 na wschodzie do 30-31. Najcieplej jutro nie tylko w centrum kraju, to dla ciebie specjalnie 30, ale na południu nawet 31. Ciepłolubna Sylwia już za dwie godziny w ekonomicznym podsumowaniu dnia. Będziemy mówić o szkole dziś. No a wiadomo, początek roku szkolnego. Ponad 1/3 z nas negatywnie ocenia polski system edukacji. Przeładowanie, brak nauki samodzielnego myślenia, no i też nieprzystające do rzeczywistości wiedza. Czy te grzechy będą nam towarzyszyć także podczas rozpoczętego roku szkolnego? O tym jeszcze będziemy mówić. Taki kardigan może się przyda, ale jeszcze nie we wrześniu, bo jak słyszymy upały. 21 minut pozostało do godziny 17. No, gorąca atmosfera to pewnie w wielu domach, szczególnie tam, gdzie pierwszaki, to myślę nie tylko o szkole podstawowej, ale także średniej poszły do szkoły. Jeśli chodzi o studentów, to jeszcze spokojnie. No ale te ważne wydarzenia relacji styku rodzic, nauczyciel, uczeń, szkoła, no tu dzieje się wiele. No ale życie przynosi niespodzianki, także te miłe i przykłady, że można. program jest przeładowany. Moja córka w tym momencie rozpoczyna drugą klasę liceum. W pierwszej klasie liceum, w bardzo trudnej klasie biomedycznej, najlepszą średnią miała, a oprócz tego udzielała się w harcerstwie, startowała w bardzo trudnych konkursach, a oprócz tego jeszcze szydełkuje, natomiast w tym roku sobie wzięła jeszcze 4 godziny tygodniowo w szkole muzycznej oboju. Także można, tylko że tajemnica jest jedna. Po prostu dla niej siedzenie 5 godzin w telefonie nie istnieje. Tyle godzin oboju. O, więc jednak można i da się, a więc do boju. W audycji popołudniowej nie tylko o tym, także porozmawiamy o opiece wytchnieniowej, która jest ważną pomocą, szczególnie dla rodziców, opiekunów, którzy pełnią tę rolę przez wiele miesięcy czy lat. O tym porozmawiamy z naszym gościem już za chwilę. Perfect Sunday w audycji popołudniowej na 17 minut przed godziną 17. Beata Hernik-Janiszewska, szefowa Fundacji Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci w naszym studiu. Witam serdecznie. Witam, dzień dobry. Powiedziałem opieka wytchnieniowa. No, termin opieki wytchnieniowej myślę, że dla wielu osób jest mało czy w ogóle nieznany. Powiedzmy, czym jest ta specjalistyczna medyczna opieka wytchnieniowa? Tak jak sama nazwa wskazuje, jest wytchnieniem. Tylko właśnie pytanie, kogo? Beneficjentem opieki wytchnieniowej jest rodzic. Jest osoba, która roztacza opiekę 24-godzinną nad nieuleczalnie chorym dzieckiem. I to właśnie tej osobie, która rezygnuje z pracy, rezygnuje z samego siebie, jest ta opieka dedykowana. By dać to wytchnienie właśnie, dokładnie, jak w samej nazwie. Dokładnie tak. Złapać oddech, spiritum duce, jak to po łacinie brzmi i też dotyczy naszej konferencji, która niebawem. O tej konferencji jeszcze powiemy i zaprosimy na nią Państwa, więc opieka wytchnieniowa, takie kompleksowe wsparcie i to nie osób, nazwijmy to przypadkowych, ale wyspecjalizowanych osób, które wiedzą, jak pomagać, gdzie ta pomoc jest najbardziej potrzebna. A szczególnie ta opieka, myślę, nad dziećmi przewlekle czy nieuleczalnie chorymi. Dokładnie. Żeby ta opieka nad dzieckiem była jakościowo dobra, ponieważ ona głównie odbywa się w domu pacjenta. I to jest najlepszy model, ponieważ dziecko choruje tam, gdzie czuje się najbezpieczniej. Oczywiście pod warunkiem, jeśli rodzina nie jest dysfunkcyjna, to dziecko jest u siebie w domu, a naszym zadaniem hospicjów domowych w Polsce jest danie tej właściwie fachowej opieki medycznej, czyli lekarz, pielęgniarka, psycholog, fizjoterapeuta jeździ, ale to są wizyty, powiedzmy, krótkotrwałe. Natomiast, żeby rodzic, rodzina, bo to nie zawsze jest mama, to czasami jest babcia, czasami jest dziadek, czasami opiekunem faktycznym jest ktoś po prostu obcy, żeby miał siłę i fizyczną, i psychiczną, no to tak jak każdy z nas, wróciliśmy z wakacji, naładowaliśmy baterie i żyjemy i mamy czas w ciągu roku te baterie naładować. Czy to pójściem do kina, na spacer, wyspaniem się. Choćby załatwić zwykłe sprawy codzienne, prawda? Dokładnie. Już nie mówiąc o tych, które zalegają, prawda, albo są związane, czy podporządkowane osobie, którą się opiekujemy. Jak w ogóle działa ten mechanizm opieki wytchnieniowej w Polsce? Jak to wygląda? Wygląda coraz lepiej, ale oczywiście do ideału daleko. No to ale jeszcze wiadomo, nowość, przypomnijmy. To jest trochę nowość. W Europie i na świecie funkcjonuje około 40 lat. My się uczymy, ale wcale nie jesteśmy aż tak, że tak powiem, cofnięci. Wręcz odwrotnie. Oczywiście każde państwo adaptuje pewne usługi na swoje warunki i one mają trochę inny charakter. My staramy się, przynajmniej nasze środowisko, aby te usługi trochę zróżnicować. One są dedykowane osobom z niepełnosprawnościami. Ja akurat jestem reprezentantem takiej maleńkiej grupy, czyli dzieci i młodzieży hospicyjnej, która de facto ma orzeczenie o niepełnosprawności, ale nie zawsze. Natomiast osoby z niepełnosprawnościami to jest cały wachlarz, tak? Potrzeb tych wyspecjalizowanych. Więc ta usługa wytchnieniowa powinna być właśnie dostosowana do potrzeb. Nie można do jednego wora wrzucić wszystkich. Trzeba właśnie, i to naszym zadaniem będzie, środowiska, daj Boże na konferencji, stworzymy pewne standardy, które przekażemy ministerstwu, a Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej zechce nas posłuchać, żeby móc ten fundusz solidarnościowy, bo tu chodzi głównie o finansowanie i skanalizowanie pieniędzy w odpowiedni, że tak powiem, wrzut, tak? Zrealizować. Potrzeb tych właśnie zindywidualizowanych. No właśnie, jak mówimy o potrzebach, to co obecnie jest potrzebne do wypracowania tych standardów opieki wytchnieniowej w Polsce? Możemy się uczyć oczywiście na błędach, czy raczej na doświadczeniach innych państw, o tym, jak to wygląda na tle Europy, no ale skupmy się na tym, co jest potrzebne u nas. Na pewno, i to zauważamy już jako praktycy, ponieważ od 2018 roku realizujemy tę opiekę wytchnieniową. Mówię tutaj w ogóle o państwie polskim i tych usługach, które są już finansowane przez ministerstwo, ale również samorządy, a my jako praktycy też już mamy doświadczenie i możemy powiedzieć, że są dwie płaszczyzny, takie bazy, czyli opieka wytchnieniowa w domu pacjenta, czyli jedzie wykwalifikowany opiekun i wyręcza rodzica. Rodzic sobie może, że tak powiem, zakontraktować godzinę, dwie, trzy, dziesięć, anyway, albo stacjonarna, czyli na kilka dni, kilka tygodni, a czasami nawet kilka miesięcy. I o to chodzi, żeby ten, że tak powiem, płatnik zrozumiał, że te potrzeby naprawdę są zróżnicowane. Bo co z tego, że my w standardzie damy, nie wiem, 14 dni tego wytchnienia w ciągu roku, jak potrzeba jest o wiele większa, bo się okazuje, że jedynym opiekunem nad nieuleczalnie chorym dzieckiem jest matka, której zdiagnozowano również nieuleczalną chorobę. To z podwórka naszego wzięte historie. Wówczas te 2 tygodnie, no to jest zupełnie za mało. Kropla w morzu, tak. Jak to wygląda w innych krajach? Od kogo możemy się uczyć? Głównie taki nurt opiekuńczy i ten też hospicyjny z krajów anglosaskich się, że tak powiem, wziął. I oni mają takie bardzo dobre doświadczenia. Na przykład moim ulubionym to jest taki home sharing, czyli w Polsce może kiedyś to się uda, bo jest bardzo tani dla systemu, czyli nas podatników, i polega na tym, że państwo przekazuje pieniądze organizacji pozarządowej, której ufa. Tak ona jak państwa jest, fundacja na przykład. Tak jak na przykład. Mhm. Jest zdecydowanie więcej niż my tylko. Ta organizacja jest odpowiedzialna za to, żeby wybrać domy, mieszkania i osoby, które prowadzą te mieszkania, które są przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, i kontraktuje te usługi w domu tegoż właściciela, mhm, tak, który musi spełnić również pewne warunki, nie tylko dostosowanie architektoniczne, ale również umiejętność opiekowania się nad osobą z niepełnosprawnością. Czyli takie wypożyczenie domu wraz z dobrodziejstwem inwentarza i obsługą. To i tak to jest genialne rozwiązanie, bo nie trzeba budować infrastruktury, bo deinstytucjonalizacja, czyli to, z czym się obecnie mierzą DOPS-y, ZOL-e i tak dalej, jest spełniona, czyli to polega na tym, że no im mniejsze jest miejsce opieki nad osobą z niepełnosprawnościami, tym lepiej. No bo wiadomo, że ta opieka jest bardziej uważna i taka dedykowana. Będą specjaliści o tym rozmawiać, a to już wkrótce. Ogólnopolska, pierwsza, tak? Pierwsza konferencja naukowa, opieka wytchnieniowa w wyspecjalizowanej pediatrycznej opiece paliatywnej 20 i 21 września w Centrum Kongresowym przy Hali Stulecia we Wrocławiu. To już teraz serdecznie Państwa zapraszamy. Zapraszam. O idei opieki wytchnieniowej i jej realizacji na co dzień mówiła Beata Hernik-Janiszewska, szefowa Fundacji Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci. Bardzo dziękuję za spotkanie. Dziękuję pięknie. Audycja popołudniowa za 8 minut 17. Bones in glasses scattered around the pool. I pulled my jumper in the freezer just to find something to do. Tourist knocks on my door by mistake. See, I was dying on the 7th. And a friend lives on the 8th. I'm a sad country song of a woman. Should you go for the brand, but doesn't. She saw my flat, I saw the Georgia in from her eyes. I shoot, put my life on pause and can't find any way out. I'm moving and I'll break to lose. I'll put your money down. I'll say it again, do it again for the they wish I wasn't here. I am like a fly buzzed in the room. They dance amongst the paintings and I drink research and tunes. o zmianach w nowym roku szkolnym już mówiliśmy, ale jeszcze będziemy mówić. Przypomnę i zachęcam, bo nie tylko u nas na antenie, ale także w mediach społecznościowych. No a gorąco od dyskusji cała prawda o zawodzie nauczyciela, dyrektora, ile pracują, ile zarabiają i jak dużo mają wolnego. Rozgrzewa to dyskusję w mediach społecznościowych, w internecie. Ten odcinek audycji News albo Fake News do podsłuchania w podcastach Trójki. Polecam Państwu serdecznie, a gdyby Państwo chcieli zabrać głos w sprawie zmian dotyczących systemu edukacji w Polsce, serdecznie zapraszamy tu i teraz. 2 2 7 3. Zapraszamy do Trójki @polskieradio.pl 71335. Za 5 minut o 17 serwis. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Deichmann rabat 20% na buty i plecaki marek Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers i innych przy zakupach za minimum 199 zł. Back to school w Deichmann. Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd i lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Muzyka dla prawdziwych fanów rocka. Legendarny biały album Perfektu znowu na winylu. Przeboje wszechczasów. Chcemy być sobą. Chcemy być sobą wreszcie. Chcemy być sobą. Lokomotywa z ogłoszenia. Ale w koło jest wesoło. Nie płacz Ewka, czy niewiele ci mogę dać. Brzmią perfekcyjnie. Ale w koło jest wesoło. Zremasterowane w najnowocześniejszej technologii. Kultowy album Perfektu, dostępny w księgarniach muzycznych i na sklep polskieradio.pl. Poleca Zbigniew Hołdys.